gdzie jest najbliższy autoryzowany serwis Toyoty. Szerokiej drogi. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 24 października, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest ósma, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Artur Ewertowski. Mogli przewieźć do Polski ponad tonę narkotyków. O poranku CBŚP informuje o rozbiciu gangu przemytników. Wybrano rzecznika praw dziecka. Będzie też dodatkowy dzień wolny od pracy. Za chwilę podsumowanie wczorajszych sejmowych głosowań. Do Krakowa turyści przyjeżdżają nie tylko zobaczyć Wawer, ale też po zdrowe zęby. Staje się coraz bardziej atrakcyjnym, jeżeli chodzi o destynacje turystyki medycznej. Rozbity gang przemycający narkotyki z Holandii do Polski. O poranku informuje o tym Centralne Biuro Śledcze Policji. Mundurowi zatrzymali 6 osób, które mogły przewieźć ponad tonę różnych substancji, m.in. marihuanę, kokainę i tabletki ekstazy. Wszyscy podejrzani wpadli jednocześnie. W Jędrzychowicach, tuż po przekroczeniu granicy, zatrzymany został kurier przewożący 10 litrów płynnej amfetaminy. W tym samym momencie mundurowi weszli do domów gangsterów w kilku miejscowościach na Dolnym Śląsku. Przejęto narkotyki warte w sumie 500 000 zł. Gangsterzy usłyszeli już zarzuty. Grozi im do 15 lat więzienia. Jest nowy rzecznik praw dziecka. Na to stanowisko wybrano Agnieszkę Dudzińską. Mamy też nowy dzień wolny od pracy, 12 listopada. Tak będzie tylko w tym roku. A wczorajsze głosowania w Sejmie podsumuje nasza reporterka Agnieszka Jasik. Joanna Borowiak z Prawa i Sprawiedliwości podkreśliła, że Agnieszka Dudzińska, powołana przez Sejm na stanowisko rzecznika praw dziecka, od wielu lat działa społecznie na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Jest osobą znaną i cenioną w środowisku organizacji pozarządowych. Za jej wyborem głosowało 232 posłów. Powołanie musi zatwierdzić jeszcze Senat. Do tej Izby Wyższej Parlamentu trafi też ustawa ustanawiająca 12 listopada tego roku dniem wolnym od pracy. Posłowie zadecydowali, że dzień po obchodzonym 11 listopada Święcie Niepodległości będzie także uroczystym świętem narodowym. Głosowało 415 posłów, zagłosowało 233, przeciw 105, wstrzymało się 77. Stwierdzam, że Sejm uchwalił ustawę o Święcie Narodowym z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej. Sejm uchwalił też ustawę o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Przegłosowano również ustawę o Funduszu Dróg Samorządowych, którego zadaniem będzie m.in. dofinansowanie budowy, przebudowy oraz remontów dróg powiatowych i gminnych. Agnieszka Jasik, Polskie Radio. Narodowcy zapraszają prezydenta. Chcą, żeby Andrzej Duda wygłosił przemówienie rozpoczynające tegoroczny Marsz Niepodległości. Bardzo nam zależy na tym, żeby pokazać tą wspólnotę i tą naszą propaństwowość. Chcielibyśmy również zaapelować o to, aby ten marsz przebiegał pod biało-czerwonymi sztandarami, żeby te barwy łączyły nas wszystkich Polaków, dostosowując się tutaj w pewien sposób do apeli, które pojawiają się czy to ze strony rządowej, czy ze strony ministrów prezydenckich. To szef Marszu Niepodległości Robert Bąkiewicz. W tym roku pochód będzie pod hasłem Bóg, honor i ojczyzna. Marsz w niedzielę 11 listopada przejdzie ulicami Warszawy. Dom z ognia. Tę płytę trzeba usłyszeć. Za debiutancki krążek statuetkę Mateusza otrzymała Barbara Wrońska. Najważniejsze nagrody muzyczne Radiowej Trójki przyznano wczoraj podczas gali w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Wrońska mówiła, że wyróżnienie ma dla niej szczególne znaczenie. Jestem totalnie przejęta. Ta nagroda jest piękna. Bardzo się cieszę, że została zauważona moja odwaga i to, że po tylu latach grania i śpiewania zdobyłam się na samodzielny krok i że zostałam wyróżniona w Trójce, z którą czuję się związana właściwie jak z rodziną. W kategorii muzyki rozrywkowej nagrodę otrzymali również Błażej Król i Jan Kęty Pawluszkiewicz. Statuetka w kategorii muzyka jazzowa debiut trafiła do Kasi Pietrzko. Wydarzeniem roku w muzyce jazzowej okrzyknięto płytę Marka Napiórkowskiego. Nagrodę za całokształt osiągnięć w kategorii muzyka jazzowa uhonorowano wokalistkę Urszulę Dudziak. Kraków, miasto królów medycyny. Do stolicy Małopolski przyjeżdża coraz więcej zagranicznych turystów, pacjentów. W ciągu 2 lat ich liczba wzrosła 11-krotnie. W 2017 pod Wawelem leczyło się blisko 30 tysięcy obcokrajowców. Jakich lekarzy odwiedzali najczęściej, to wie Teresa Gut. Obcokrajowcy przede wszystkim przyjeżdżają do Krakowa, aby leczyć zęby. Najpopularniejsze usługi to wstawianie implantów i koron. Najczęściej na leczenie przyjeżdżają Brytyjczycy. To niemal 1/4 wszystkich zagranicznych pacjentów leczonych w Krakowie. Często do krakowskich klinik zgłaszają się także Niemcy, Ukraińcy i Rosjanie. Kraków jest ośrodkiem, który staje się coraz bardziej atrakcyjnym, jeżeli chodzi o destynację turystyki medycznej. A to ma związek, jak twierdzi Katarzyna Gądek z krakowskiego magistratu, z wyszkoloną kadrą medyczną i dobrymi połączeniami lotniczymi pomiędzy Krakowem a innymi miastami europejskimi. Magdalena Rutkowska, specjalistka z zakresu turystyki medycznej, podkreśla, że ten rynek warto rozwijać, także ze względów ekonomicznych, bo turysta, który przyjeżdża na leczenie, zostawia w mieście więcej pieniędzy. Zwykły turysta dziennie wydaje około 300 euro, tak, razem z noclegiem. A turysta medyczny o 150 euro więcej. Jest też większa szansa, że odwiedzi Polskę ponownie, na przykład w czasie wakacji. Teresa Gut, Radio Kraków. W Krakowie kończymy serwis Trójki. Informacje w skrócie o 8.30. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Gdzie zaczynamy wiadomości sportowe? No może powiesz, czy ty też uprawiasz destynacje stomatologiczne? Destynacje zostawmy. Krzysztof Łoniewski, destynacja sportowa teraz. Zaczynamy od piłkarskiej Ligi Mistrzów. Najciekawiej miało być wczoraj w Manchesterze. United grali z Juventusem i przegrali zasłużenie 0-1. Z kolei Manchester City pokonał na wyjeździe Szachtara Donieck i to aż 3-0. Posłuchajmy, jak komentuje się te mecze na Wyspach Brytyjskich. Przechytrzeni, przekiwani, zdeklasowani. To wyliczanka na pierwszej stronie sportowej sekcji Independenta. Juventus to zupełnie inny poziom, przyznaję to szczerze. To Jose Mourinho. Jose, który znowu przeżył upokorzenie, pisze Daily Mirror. Szczególnie pierwsza połowa mogła przygnębić kibiców Czerwonych Diabłów. Włosi byli przy piłce przez 70% czasu gry. Pocieszenie dla Portugalczyka? Valencia straciła punkty z Young Boys Berno. Czerwone Diabły ciągle więc mają szansę na awans i ciągle są na drugim miejscu w tabeli. A BBC nie ma wątpliwości, o czym wszystkich skierowane były na Ronaldo, przywitanego tu entuzjastycznie. Szczególnie przed przerwą jego występy przypominał o czasach dawnej chwały, jakie tu przeżywał, ale też o czasach, gdy United słynęło z błysku w ataku, pisze serwis. Błysk w ataku pokazało za to City, pewne zwycięstwo na trudnym terenie. Niebiescy są pierwszą angielską drużyną, która pokonała w Europie Szachtar na jego własnym stadionie. Błyszczeli Silva, Sterling i De Bruyne. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Co poza tym w Champions League? Gol Roberta Lewandowskiego i wygrane 2-0 Bayernu w Atenach z AEK-iem. Wreszcie wygrał też Real, ale ledwo 2-1 u siebie z Wiktorią Pilsno, a Hoffenheim po 3 zremisowało z Lyonem. Swoją Ligę Mistrzów mają też koszykarze. Anwil Włocławek postawił się we Włoszech Sidigas Avellino, ale przegrał po dogrywce 102-105. W tenisie wydarzenie numer 1 w tym tygodniu to oczywiście WTA Finals w Singapurze. We wczorajszych meczach w grupie białej Karolina Woźniacka wygrała w 3 setach z Petrą Kwitową, tak jak Jelina Świtolina z Karoliną Pliszkową. Dobrze turniej ATP w Wiedniu rozpoczęli Łukasz Kubot i Marcelo Melo. Pokonali w 3 partiach Denisa Mołczanowa i Igora Zeleneja, a że sezon skoków narciarskich tuż przypomina nagroda Króla Nart przyznana Kamilowi Stochowi za wyniki w poprzednim sezonie, przyznana przez dziennikarzy specjalizujących się w narciarstwie klasycznym i biatlonie. Proszę się przygotować, na wschodzie i południu zachmurzenie duże, z większymi przejaśnieniami, na pozostałym obszarze na ogół małe lub umiarkowane, ale okresami wzrastające właśnie do dużego. W całym kraju przelotne opady deszczu, na północnym wschodzie i na południu również deszczu ze śniegiem, a w Sudetach, Karpatach i na Podhalu śniegu. Mogą być też na wschodzie burze. Temperatura od 3 stopni w Zakopanem, 5 w Suwałkach, 6 w Białymstoku i Łodzi, 7 w Olsztynie, Warszawie, Toruniu, Krakowie i Rzeszowie, 8 w Poznaniu, Gdańsku, Katowicach, 9 w Gorzowie, Zielonej Górze, Opolu i Koszalinie, 10 stopni we Wrocławiu, a 11 w Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Top 10 kupujesz, dychę zyskujesz! W sklepach Euro rabat 10% na 10 najpopularniejszych produktów. Codziennie nowe produkty! W sklepach Euro i na euro.com.pl. Ciężki poniedziałek, ciężki wtorek, a po nim jeszcze cięższa środa. Ech, życie z nieregularnym wypróżnianiem lekkie nie jest. Ten mój brzuch wygląda, jakbym połknęła balon. Dlatego najwyższy czas sięgnąć po Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które wspomagają prawidłowe wypróżnianie i dodatkowo pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt, dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. Nie wierzę, no. Znowu czerwone światło. Wszechświat przeciwko mnie. No to mamy przechlepany. Nic na to nie poradzę. Następnym razem możemy oszukać przeznaczenie. Niby jak. Pojedziemy pociągiem i nie będziemy zwracać uwagi na światła. Sam to wymyśliłeś? Nie. PKP Intercity. W PKP Intercity oprócz komfortu podróży masz zielone światło na to, co lubisz najbardziej. Wejdź na intercity.pl i zaplanuj swoją podróż. PKP Intercity. Tysiące powodów do podróżowania.

Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Paweł Lisicki. Dzień dobry Państwu. Moim gościem jest Ryszard Czarnecki, poseł do Parlamentu Europejskiego, były wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego. Dzień dobry Panie Pośle. Witam Panie Redaktorze, witam Państwa bardzo serdecznie. W Warszawie jest straszna pogoda, leje zimno, a jak w Strasburgu? W Strasburgu nie jest za ciepło, deszczu nie ma, a jeżeli to pytanie ma charakter metafory, to jeszcze nie, na razie ma pogoda charakter polityczna, prawdziwy. Pogoda polityczna w Europarlamencie zmienia się i myślę, że po wyborach, które będą w maju, w wyborach europejskich, będzie tu dużo, dużo więcej eurorealistów, także eurosceptyków, tych, którzy wolą patrzeć w Unii Europejskiej na ręce, a nie tylko klaskać w Brukseli. Do metafor politycznych i sytuacji w Parlamencie Europejskim jeszcze wrócimy, ale chciałem jednak zająć się sytuacją w Polsce. Wiadomo, koszula bliższa ciału. Najkrócej mówiąc, nie mamy jeszcze pełnych danych, bo PKW cały czas liczy. Są dane szczątkowe z kilku województw. Natomiast pewnie ten ogólny obraz już jest na tyle wyraźny, że można wydać jakiś sąd. Co pan sądzi na temat, najkrócej mówiąc, tych wyborów? Wygrana PiSu, przegrana, remis. Jak pan to ocenia? No, w liczbach bezwzględnych wygrana, bo te liczby mówią za siebie same. Przerost głosów na Prawo i Sprawiedliwość co najmniej 700 tysięcy, zapewne więcej. Strata głosów przez obóz anty-PiS, czyli Platforma, PSL, SLD, to jest około miliona, minus milion. Ilość radnych w sejmikach wojewódzkich dla Prawa i Sprawiedliwości, stan na wczoraj po południu 257, a więc o 86 więcej niż 4 lata temu. PSL 70, czyli stracił aż 87 radnych. SLD 10, stracił 18 radnych, a Platforma ma o 65 radnych wojewódzkich mniej niż my. A więc oczywiście cieszymy się, radość, aczkolwiek oczywiście też... Właśnie, bo te statystyki oczywiście wskazują na, gdybyśmy tak podsumowali tą omas, na zwycięstwo PiSu, wiadomo, znacznie więcej niż 4 lata temu w wyborach do sejmików. Poza tym był tylko jeden sejmik, teraz będzie ich 5, 6, a może i 7, bo jeszcze, jak mówię, nie są pełne dane. Wiadomo, że to będzie podkarpackie, lubelskie, podlaskie, łódzkie, świętokrzyskie i małopolskie, czyli ogromny wzrost. 6, tak. 6, tak, a może jeszcze jeden. Wszystko zależy, jak mówię, od ostatecznego wyniku głosowania i od ewentualnych koalicji, ale wciąż takie poczucie chyba niedosytu w szeregach PiSu jest dostrzegalne. No jednak też widoczna jest ta kompletna niemożność zwycięstwa nawet w średnich miastach, nie mówiąc już o dużych, gdzie no, koalicja obywatelska odniosła jednak bardzo duży sukces. Nie zgadzam się z tym. Tak, są takie miasta, gdzie przegraliśmy, chociaż uwaga, poprawiliśmy i to czasem znacznie wyniki. To też warto zobaczyć pewną tendencję, która będzie procentować i w wyborach parlamentarnych za rok, i w wyborach samorządowych za 4 lata. Chociażby no, Patryk Jaki uzyskał wynik w tej pierwszej turze zdecydowanie lepszy niż nasz kandydat 4 lata temu. No, o 3 punkty procentowe, tak? 27 Jacek Sasin, a ale teraz 30% Patryk Jaki. Chodzi o ilość głosów tutaj zdecydowanie więcej. Mhm. Natomiast no, są też miasta, gdzieśmy wygrali w pierwszej turze. Katowice, o tym się nie mówi. Mamy szansę na zwycięstwo w Krakowie i w Gdańsku, co było nie do pomyślenia 4 lata temu. Tendencja jest pozytywna, aczkolwiek oczywiście będziemy starali się wyciągać wnioski z tej kampanii. No, myślę, że jednak część osób została bardzo powodzonych błąd. No właśnie, zajmijmy się tymi wnioskami. Co pańskim zdaniem najbardziej zaważyło na tym, że ten sukces z pana punktu widzenia nie był tak pełny, jak państwo oczekiwali? No, myślę, że jednak brak odporności na kłamstwa. No, te fake newsy o polexicie, coś, jakieś perpetuum mobile zupełne, coś, co funkcjonuje tylko w wyobraźni autorów tej tezy, czyli liderów PO. Nikt w Polski nie chce wyprowadzać z Unii Europejskiej, nie ma takiego zamiaru. Polska była, jest i będzie w Unii Europejskiej. Natomiast no, myślę, że szereg osób uwierzyło, że taki jest jakiś chytry plan. I to mogło być na przykład w niektórych dużych miastach przyczyną głosowania takiego, a nie innego. Podkreślam, jest to absurdalna teza, ale zapewne część osób w nią uwierzyła, ponieważ, no cóż, kłamstwo powtarzane 100 razy dla niektórych staje się prawdą, ale tą prawdą rzeczywiście nie jest. A czy pańskim zdaniem wpływ na przebieg kampanii i na ostateczne rezultaty miały też te taśmy, które pojawiły się najpierw w Onecie, a potem w innych mediach i które dotyczyły nagrań z Sowy i Przyjaciół z 2013 roku i gdzie pojawiał się również premier Mateusz Morawiecki? Czy to było bez znaczenia? Nie sądzę. Zaraz po tym przecieku, tych taśmach, były badania opinii publicznej, z których wynikało, że to poparcie dla pana premiera Morawieckiego jako szefa rządu, prezesa Rady Ministrów, jest wciąż bardzo duże. W związku z tym nie sądzę, aby akurat tutaj taśmy były powodem, dla którego ktoś podejmował taką inną decyzję o głosowaniu. A to nie jest tak, że one w jakiejś mierze jednak naruszyły wizerunek premiera, a premier był twarzą tej kampanii i to mogło mieć znaczenie potem na ostateczny rezultat? Znaczy, wie pan, no, oczywiście jakaś analiza socjologiczna by się tutaj przydała. Ja opieram się na badaniach, o których wspomniałem, sondażach, które były robione nie tylko w kontekście Prawa i Sprawiedliwości, ale osobiście premiera Morawieckiego jako lidera i twarzy tej kampanii samorządowej i według tych sondaży opublikowanych niedługo po taśmach ten wizerunek, o którym pan mówi, nie ucierpiał. Mhm. Ale oczywiście warto pogłębić te badania. Wydaje mi się, że nie miało to znaczenia. A jeśli chodzi o Warszawę, pan poseł powiedział o tym, że Patryk Jaki dostał ilościowo więcej głosów niż kandydat PiS-u 4 lata temu. To prawda. Zarówno procentowo, jak i ilościowo to się zgadza. No, ale z drugiej strony taki odbiór powszechny jest, że on przegrał w większym stopniu, bo jednak Jacek Sasin przeszedł do drugiej tury, a Patryk Jaki odpadł w pierwszej turze i to dosyć znacząco miał przewagę Rafał Trzaskowski. No, zwracam uwagę, że pani Gronkiewicz-Waltz, wiceprzewodniczący PO, do drugiej tury zabrakło 2,8%, więc bardzo niewiele, 4 lata temu. Natomiast no, wtedy w wyborach prezydenckich, warszawskich, poprzednich było duże rozproszenie głosów, no, dzięki którym no byli silni kandydaci z drugiego miejsca, prawda? Czyli ci, dokładnie, którzy zbierali te z takiego drugiego szeregu. I oni pozbierali sporo. Tutaj no, był w pewnym sensie było dwóch de facto kandydatów, no bo jeżeli najlepszy, proszę mi poprawić, kandydat nie będący przedstawicielem dwóch głównych partii, czyli pan Śpiewak, uzyskał 2% głosów, a inni... Trzy, zdaje się, to wszystko jeszcze... Tak, okej, no dobrze, no, to były jakieś śladowe ilości, nawet wbrew sondażom wcześniejszym, no to ta polaryzacja spowodowała, że tej drugiej tury nie było, chociaż oczywiście jest tak, że jej nie było i oczywiście szkoda, ile się stało, natomiast no, tendencja jest dla nas zwyżkowa, to ważne. Natomiast tak, mamy środę rano, od wyborów minęło 2,5 dnia, Patryk Jaki pogratulował Grzegorzowi Schetynie zwycięstwa wyborczego, to świadczy jego klasie, a... Rafałowi Trzaskowskiemu, ściśle mówiąc, od razu w tym wystąpieniu. Trzaskowskiemu pogratulował, tak, a Rafał Trzaskowski jest zwycięzcą w Warszawie, natomiast lider obozu, czyli Grzegorz Schetyna, nie pogratulował Jarosławowi Kaczyńskiemu zwycięstwa. Tak, czekamy na te gratulacje, szkoda, że do tej pory nie nastąpiły. I myślę, jeszcze chyba trochę poczekamy, ale zaczynając naszą rozmowę... Z oficjalnych, rozumiem, wyników PKW, to możemy poczekać. Możemy poczekać i zobaczymy, co wtedy się wydarzy i kto komu będzie gratulował i w jaki sposób. Ale zaczęliśmy naszą rozmowę od metafory europejskiej. Ja jeszcze wrócę do tego, czy pańskim zdaniem orzeczenie TSUE, czyli Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, które pojawiło się w piątek, czyli tuż przed ciszą wyborczą, miało wpływ, czy nie miało wpływu na te wybory? No cóż, mogło mieć. Ja nie widziałem żadnych takich sondaży, więc nie chcę mówić autorytatywnie. No bardzo trudno, bo to zbadać w tym momencie, tak? Tak, no trzeba by zapytać. Ale zdrowy rozsądek podpowiada, że ważna decyzja polityczna czy przekaz ma wpływ na zachowanie jakiejś części wyborców. Tak, wydaje się, że nie przypadkiem akurat pojawiło się to w ostatnim dniu kampanii wyborczej, ta informacja. Natomiast co do meritum, no to czekamy na ten werdykt z uzasadnieniem i dopiero wtedy rząd Rzeczpospolitej Polskiej się do tego ustosunkuje. Pod koniec maja 2019 roku wybory do Parlamentu Europejskiego. Jak popatrzymy na te wybory do samorządów i porównamy, próbujemy przewidzieć, co się może wydarzyć w wyborach do Parlamentu Europejskiego, to można pomyśleć, że PiS będzie miał jeszcze większe kłopoty, ponieważ wielkomiejski elektorat głosuje jednak raczej przeciwko PiS-owi, a to jest ten elektorat, który się najbardziej mobilizuje w czasie wyborów do Europarlamentu. Potwierdzam, wybory będą w ostatnią niedzielę maja. Co do pańskiego pytania i tezy w niej zawartej, zgodzić się nie mogę, ponieważ ja o tym szklanym suficie dla Prawa i Sprawiedliwości słyszę, no mój Boże, od de facto kilkunastu lat. Ale to na przykład Ryszard Terlecki mówił ostatnio o tym szklanym suficie i również inni politycy PiS-u o tym wspominali. Jak widać, jest tendencja zwyżkowa, gdy chodzi o wybory samorządowe. Ja zwracam uwagę na jedną rzecz, że zawsze w wyborach parlamentarnych, które są, były i będą rok po wyborach samorządowych, myśmy uzyskiwali bardzo znaczący przyrost głosów. Tak było w roku 2010 samorządowe, 11 parlamentarne i tak było w roku 14, 15 samorządowe, a potem parlamentarne. To był przyrost głosów idący wręcz setki tysięcy, a nawet więcej. I wydaje się, że ta tendencja jest do utrzymania. Natomiast no, obecne sondaże pokazują, że Prawo i Sprawiedliwość ma wielką szansę wygrać i wybory europejskie, i wybory parlamentarne, ale to zależy od naszej pracy. I tutaj Jarosław Kaczyński ma rację, apelując do ciężkiej pracy, o ciężką pracę i wydaje mi się, że ta ciężka praca nas czeka. Pokora, praca i no tutaj mówi skromność, albo pościągliwość, trzy razy P, na pewno to się nam przyda. Jakie będą rezultaty tego trzy razy P, to się okaże. Bardzo dziękuję. Moim gościem był Ryszard Czarnecki, poseł do Parlamentu Europejskiego, były wiceprzewodniczący tego parlamentu. Dziękuję bardzo. Dziękuję, panie doktorze, dziękuję państwu. Zapraszamy do reklamy. Dodaj swobodę. Dodaj żywioł. Dodaj euforię. Dodaj do ulubionych BMW X3. Teraz za 1690 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną i pięcioletnim pakietem bezpłatnych przeglądów. Więcej ofert w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy. Jak najlepiej radzić sobie ze stresem? Najlepiej radzić sobie z nim szybko, kupując pastylki na uspokojenie Meliski. Meliski działają błyskawicznie, ponieważ rozpuszczają się już w ustach. Meliski zawierają wyciąg z ziela melisy, wspomagający odprężenie i dobre samopoczucie. Są dostępne w formie pastylek do ssania, dzięki czemu możesz po nie sięgnąć w każdej sytuacji. Suplement diety Meliski. Gdy stres bliski, weź Meliski. Aflofarm. Kontynuując, chyba nie muszę tłumaczyć Państwu jako słuchaczom Uniwersytetu Trzeciego Wieku, jak ważny jest magnez dla osób w starszym wieku. Ale pamiętajmy, magnez magnezowi nierówny. Ja polecam Państwu Neomag Cardio. Neomag Cardio dzięki zawartości potasu wpływa na utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi, a wyciąg z głogu wspiera układ krążenia. A do tego suplement diety Neomag Cardio wytwarzany jest przez wiodącego producenta leków. Neomag to gwarancja dobrego wyboru. Neomag. Taki powinien być magnez. Aflofarm. Polska Orkiestra Radiowa. Pan Tuwim i Brzechwa stojący na głowie, czyli poeci we własnej osobie. Gdzie? Na piegowatym koncercie. Lubię? Bardzo, bardzo, bardzo, bardzo, bardzo. Serdecznie Państwa zapraszam. Katarzyna Stoparczyk. Niedzielę, 28 października i 4 listopada, godzina 11. Studio koncertowe Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Bilety do kupienia na stronie polskieradio.bilety24.pl oraz w kasie przed koncertami. Sponsorem koncertu jest Grupa Lotos, właściciel stacji paliw Lotos. Hej mamo, byłam w aptece. Wszystko kupiłam. Plastry, chusteczki, Rutinacea Max. A gdzie witamina D3? W Rutinacei Max D3. Dowiedziałam się w aptece, że suplement diety Rutinacea Max D3 zawiera nie tylko witaminę C i rutozyd, ale jeszcze dużą ilość witaminy D3. No rzeczywiście, aż 2000 jednostek. Czyli teraz Rutinacea Max D3 wspiera odporność na potęgę. No i zamiast dwóch produktów masz jeden w lepszej cenie. Rutinacea Max D3. Odporność na potęgę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy na skrót wiadomości. Anna Zaleśna-Sewera. Najprawdopodobniej w południe PKW poda oficjalne wyniki wyborów samorządowych, ale z potwierdzonych danych wiemy na przykład o ostatecznym rozstrzygnięciu głosowania na prezydenta Wrocławia. Oficjalne wyniki podała wieczorem Miejska Komisja Wyborcza. Wygrał w pierwszej turze kandydat Koalicji Obywatelskiej Jacek Sutryk. Zdobył 50,2% głosów. Sondaże dawały mu o 0,1% głosów mniej. Są też oficjalne wyniki wyborów w Krakowie. Tu będzie dogrywka. Do drugiej tury wiadomo, że wchodzą dwie osoby, które uzyskały największą ilość głosów, czyli pan Jacek Majchrowski i pani Małgorzata Weselman. Mówił szef Komisji Wyborczej w Krakowie Rafał Lisak. Urzędujący prezydent dostał prawie 46% głosów, a kandydatka PiSu uzyskała niespełna 32% poparcie. Synoptycy dziś też ostrzegają przed silnym wiatrem. Są ostrzeżenia pierwszego stopnia dla niemal wszystkich województw. Po ostatnich wichurach prądu nie ma prawie 10 tysięcy odbiorców. Rzecznik strażaków Paweł Frontczak. Na dzisiaj synoptycy przewidują możliwość wystąpienia podobnych zjawisk atmosferycznych, dlatego też apelujemy, aby przebywając na powietrzu bezwzględnie nie szukać schronienia pod drzewami, słupami, tak lekkimi konstrukcjami jak wiaty autobusowe czy też tramwajowe. Najbezpieczniejszym miejscem są budynki. Podczas ostatniej doby strażacy interweniowali ponad 600 razy. Do Senatu wędruje ustawa o święcie narodowym z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości. Wieczorem przyjęli ją posłowie. Przewiduje, że 12 listopada będzie wolny od pracy, tylko w tym roku. Pomysłodawcy, politycy PiSu przekonywali, że jubileusz stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości należy uczcić w sposób wyjątkowy i właśnie temu służy proponowana ustawa. 12 listopada mają normalnie pracować sklepy i szpitale. Ekonomia w Trójce. Patrycjusz Wyszka. Exit tax przegłosowany. Sejm przyjął wczoraj ustawę nakładającą podatek od kapitału wyprowadzanego z Polski. Posłowie uchwalili także przepisy zakładające powstanie Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Ma być zasilane z części składki na Fundusz Pracy i z daniny solidarnościowej od osób zarabiających ponad 1 000 000 złotych rocznie. Według rządowych szacunków takich osób w przyszłym roku będzie około 21 tysięcy. Inna ustawa przyjęta wczoraj przez posłów powołuje Fundusz Dróg Samorządowych, którego budżet w latach 2019-2028 ma sięgnąć 36 miliardów złotych. Regulacje mają pozwolić na dofinansowanie remontów, budów i modernizacji dróg lokalnych oraz budowę mostów na drogach samorządowych. Dziś zostanie zaprezentowany polsko-izraelski program koinnowacji. Pierwszymi partnerami będą informatyczne ASECO i energetyczny Tauron. Adam Kostrzewa z Banku Gospodarstwa Krajowego przekonuje, że warto współpracować z Izraelem, krajem, w którym jest najwięcej startupów na 1000 mieszkańców, są wysokie nakłady na badania i rozwój, a branża high-tech jest potęgą. Cały obszar nowoczesnych technologii jest niezwykle silnie rozwinięty i myślę, że nie tylko my, ale wiele krajów na świecie, z którymi zresztą Izrael współpracuje w rozmaitych przedsięwzięciach, może się i powinno uczyć czy współpracować w tym zakresie rozwijania innowacyjności z Izraelem.

Sam Fender w naszej piosence dnia. Dzień dobry panu. Dzwonię w sprawie felietonu doktora Rożka. Otóż chciałem tylko przypomnieć, że te sznurki od łódki to są cumy i szpringi. Jakby pan doktor Rożek nie wiedział, to bardzo wątpię. Pozdrawiam przy okazji wszystkich wodniaków i motorowodniaków. Bardzo dziękujemy. On wie, wie na pewno. Cumy rzuć. Muzyczny rozkład jazdy. Bo przecież żegluje. Za 29. Bartosz Gil. Dzień dobry. Ponownie. 7 października retransmitowaliśmy na trójkowej antenie koncert przedsięwzięcia Albo Inaczej. Tegoroczna druga jego odsłona przyniosła nowe interpretacje klasyków polskiego hip-hopu w wykonaniu popularnej młodzieży, czyli m.in. Fismola, Moniki Bożym, Justyny Święs. Kogo tam jeszcze kolega pamięta? Pamiętam. Wcześniej, w 2015 roku, ukazała się płyta Albo Inaczej. I tam za dobrze znany repertuar hip-hopowy zabrała się młodzież duchem, czyli m.in. Krystyna Prońko, Andrzej Dąbrowski. W obu tych przypadkach za nową muzykę odpowiadał Mariusz Obialski. 2 listopada, zmierzając powoli do celu, Albo Inaczej zagra w warszawskim Teatrze Roma. Będzie można usłyszeć piosenki z obu części w wykonaniu m.in. Krystyny Prońko, Andrzeja Dąbrowskiego, Krzysztofa Zaleckiego, Tego Typa Mesa, Fismola, Justyny Święs, Piotra Zioły czy Rosalii. Jeśli ktoś chciałby się tam wybrać z naszym zaproszeniem od trójki, proszę zadzwonić 22 i trójek 7. Gdzie się podzieli prawdziwi oszuści? Jeden był koleżką, co to nie popuści. Jego przeszłość, ach, jaką kąsał z klasą, mówiły Alfons z klasą, miał fason. Gdzie się podzieli prawdziwi haslerzy, tu każdy z nich chciał sam przeżyć. Gdzie oni poszli, którędy naprawdę, czy te legendy nie są, aby dziś martwe? Pani Krystyna. Naprawdę. Zaiste. Dobre wiadomości nadeszły dla fanów czegoś głośniejszego i mocniejszego. W czerwcu w Krakowie odbędą się dwie imprezy, które właśnie ogłosiły swoje pierwsze gwiazdy. I co tu dużo mówić, będzie pan zadowolony. 11 czerwca w ramach Impact Festiwalu wystąpi zespół Tool. 2 tygodnie później odbędzie się reaktywowany po latach Mystic Festival. Tam zagra i zatrąbi zespół Slipknot. Ten głos, mnie pan? Ten głos należy do pana, żeby nie było wątpliwości, bo mamy wiem, że czasem takie zwykły się tutaj pojawiać. Czasem mamy kłopot, ale no, już zostawmy. Pudelsi, Kuba Płucisz i jego goście, oddział zamknięty. To tylko niektórzy z wykonawców, którzy już w najbliższą sobotę zagrają, zaśpiewają i będzie można ich posłuchać na żywo w warszawskich Hybrydach. To koncert charytatywny Petardy, z którego dochód zostanie przekazany Puckiemu Hospicjum. Wstęp na imprezę jest bezpłatny, a podczas koncertu planowana jest aukcja, sprzedaż książek oraz zbiórka pieniędzy. Start o godzinie 19. A ładnie, ładnie. Co tam dalej? Bo musimy, proszę pana, bo terminy gonią. Dobrze, już. Jeszcze jedno zaproszenie mam, jeśli wolno mi. Zaproszenie do słuchania dzisiejszego programu alternatywnego po godzinie 19. Gośćmi Agnieszki Szydłowskiej będą członkowie gorzowskiego zespołu Orzeł i Reszka. Jak sama nazwa wskazuje, Orzeł i Reszka to duet, choć podział ról nie jest akurat do końca określony. Orłem jest albo Magdalena Turłaj, albo Maurycy Kiebzak-Górski. W każdym razie drugie z nich to Reszka. Oboje na co dzień grają w zespole Żółte Kalendarze. Znaczy, jak to w Gorzowie bywa, przecież wszyscy wiemy, jak to w Gorzowie bywa. Znają się dobrze i na stopie prywatnej z innych zespołów, jak ULKR czy Kawałek Kulki. Te zaś nieodparcie kojarzą się z Królem Błażejem, Królem, który od wczorajszego wieczora jest szczęśliwym posiadaczem Mateusza. Debiutancka płyta duetu Orzeł i Reszko ukazała się w miniony piątek i możemy domniemywać, że w jakimś stopniu stanowić będzie zarzewie wieczornej rozmowy. Zasapane myśli gnają w obsadzonym Mateuszami gratulujemy. Pozdrawiamy serdecznie, kłaniam się. Bardzo lubię, jak są wieczorem jakieś nagrody wręczane, bo rano jeszcze się można przejść po czerwonym dywanie, tak po piątek, jak człowiek wchodzi do radia, po czerwonym. To albo nawet coś z bufetu jeszcze się załatać? Nie, to tylko dywan zostaje. Bartek Gil, bardzo dziękujemy. Dziękuję, do usłyszenia. Do usłyszenia za 15 minut 9, to jest ten moment, w którym trwają obchody. Pierwsze moje wspomnienie koncertowe ze studia Agnieszki Osieckiej to jest początek 90. lat, kiedy zostaliśmy zaproszeni na Święto Ziemi i po raz pierwszy w życiu zobaczyłem moich idoli na żywo, czyli Leszka Janerkę i Wojtka Wagleskiego, jeszcze kilku innych artystów, no dla mnie to artystów. Słuchałem ich muzyki w latach 80. i nagle z nimi na jednej scenie występowaliśmy, więc to był w ogóle jakaś podwyżka od losu nieprawdopodobna. Pamiętam propozycję dotyczącą piosenek Agnieszki Osieckiej i to był jakiś przedziwny moment, dlatego że myśmy ten koncert przygotowywali 10 dni. I jak przyjechaliśmy do studia, ja byłem tragicznie chory, byłem w tragicznym stanie, w ogóle ten koncert się nie powinien odbyć, ale się odbył. Jakimś opatrzność albo zrządzenie losu, albo coś spowodowało, że ten koncert się odbył. I pamiętam reakcję publiczności z tego koncertu. Ja tej płyty nigdy nie wysłuchałem w całości. Od momentu, jak zagraliśmy koncert, ja jej nigdy nie przesłuchałem. Nigdy. Tego zapisu bólu nie mogę. Słyszałem oczywiście piosenki w radio, ale nigdy nie włożyłem tej płyty do odtwarzacza. Myśmy oczywiście specjalnie trochę wymyślili to w taki sposób, żeby rozpoczynać piosenki, które są znane, w taki sposób, żeby słuchacz nie mógł ich rozpoznać. I zrobiliśmy to całkowicie celowo. I w momencie, jak się rozpoczynały słowa, to pamiętam reakcję publiczności. Całkowite zaskoczenie, że ta piosenka, która jest kojarzona wyłącznie z takim wykonaniem, nagle brzmi kompletnie inaczej. I że okazuje się, że można cudzymi piosenkami opowiedzieć swoją historię. Oczywiście nie obyło się po tym koncercie bez krytycznych uwag, bo starsi koledzy i koleżanki z branży twierdzący, że wykonania pierwotne powinny zostać uznane przez Sejm za nienaruszalne i że to tylko tak powinno się śpiewać. Następny koncert był również z piosenkami Trudno nie wierzyć w nic. To już jest trzecie zdarzenie przynajmniej. No i potem to było niezwykłe zdarzenie z piosenkami Wojciecha Młynarskiego. To było znamienne, że i Agnieszka Osiecka, wykonywana przez nas tutaj w studiu jej imienia, i piosenki Wojciecha Młynarskiego, który też z tą sceną jest związany, takiego tuza również jak Agnieszka Osiecka, no bo to był tuz polskiej piosenki. I że pan Wojciech przyszedł na koncert i że wziął udział w nagraniu i powiedział swoje słynne zdanie. Reakcja publiczności była nieprawdopodobna i że ten koncert udało się zarejestrować i wydać znowu na płycie. To też było bardzo dla nas ważne zdarzenie i jako wydarzenie w ogóle muzyczne dla zespołu w tym miejscu. Panno Krysiu, kocham panią. Wszystko. Co się działo? Co się działo? Koncert trójkowy to jest inny charakter występu niż występ w każdym innym miejscu. Dlatego, że po pierwsze zapowiada cię na przykład Piotr Kaszkowski. Dzisiaj trzy w jednym, a tak po kolei licząc to raz, dwa, trzy Młynarski. To też było bardzo dobre zdarzenie właśnie przy piosenkach Wojciecha Młynarskiego, że nie zapowiadał tego koncertu ani satyryk, ani aktor, ani nikt związany ze sceną literacką, tylko zapowiadał to pełnoprawny dziennikarz muzyczny ze światowym horyzontem, że tak powiem. I Piotr Kaczkowski świetnie zapowiedział ten koncert, tak samo jak piosenki Agnieszki Osieckiej i Marek Niedźwiecki zapowiadał i to też było z wielką klasą zrobione. No to myśmy mieli wtedy wrażenie, że uczestniczymy w czymś, że trochę wyżej to już nie bardzo się da. Jeszcze w zielone gramy, chęć życia nam nie zbrzydła. Jeszcze... Przy takich spotkaniach i z publicznością, zacną zresztą, bo na tych koncertach, szczególnie na koncertach z piosenkami Agnieszki Osieckiej i Wojciecha Młynarskiego, to jednak przychodzili tutaj znani i znamienici, więc to też się trochę inaczej występuje. Człowiek ma świadomość, że w pierwszym rzędzie siedzi pan Wojciech Młynarski i przed nim się śpiewa piosenki, jak głosiła słynna anegdota, którą Michał Bajer opowiadał, że śpiewał właśnie koncert. Ja na szczęście tego nie wiedziałem wtedy, że śpiewał koncert, na który wybrał się pan Wojciech i Michał się pomylił w jednej z piosenek. No i po skończeniu piosenki oczywiście przywitał mistrza i przeprosił za to, że się pomylił, na co pan Wojciech powiedział, trzeba było się nauczyć na cały głos, więc nam się udało uniknąć, aczkolwiek było kilka pomyłek tekstowych na tym koncercie z piosenkami pana Wojciecha, to jednak pan Wojciech przyszedł do garderoby, stanął tak i widać było, że jest zadowolony, podał mi rękę, mówi, no panowie, dobrze. W wielkim mieście niebo jasne i wiadomo żyć niełatwo. W wielkim mieście to widać idą ludzie przy wystawach i o cudzie myślą. I nareszcie nad głowami anioł leci. Od tej pory komuś w życiu będzie znacznie lepiej. Kto nie poznał tych radości, niech spróbuje znów pokochać kogoś jeszcze prościej. Ja czekam kiedyś takiej chwili i nie mogę się nadziwić, że ja czekam. Tak, zgadzam się z listami, które przyszły przed chwilą, że trzeba poprosić Zosię o koncert raz, dwa, trzy, bo dawno nie grali w Osiecki. To prawda. Zofia Sylwin, Dariusz Pieruk zbierają te wspomnienia. Adam Nowak oczywiście wspominał fantastyczny koncert. Jakoś ostatnio słuchałem tego koncertu. Błynarski. Tu Trójka za 9 minut 9. Lektura. 100 książek na stulecie niepodległości. Julian Tuwim. Bal w operze. Zdaniem wielu historyków literatury to najwybitniejszy polski utwór satyryczny XX wieku. Z pewnością nic równie odważnego nie powstało w czasach międzywojennych. Dość powiedzieć, że tekst z roku 1936 napisany jest z taką dezynwolturą i nagromadzeniem wulgaryzmów, że poemat w całości opublikowano dopiero pół wieku później. Tuwim napisał satyrę na rządy sanacyjne, które w drugiej połowie lat 30. rozpoczęły flirt z obozem narodowym. Jednak przesłanie balu w operze jest znacznie głębsze. Nie przypadkiem Czesław Miłosz nazwał go apokalipsą według Juliana Tuwima. Noblista widzi w tej książce opis świata chylącego się ku zagładzie, mimo że jeśli tekst czytać dosłownie, mamy tu przede wszystkim portret zdegenerowanych elit. W tym bezkompromisowym pamflecie widzimy, że ich życie kręci się wyłącznie wokół seksu i władzy. Niektóre fragmenty balu w operze weszły do języka potocznego, a szczególnie mocno zakorzeniło się w polszczyźnie określenie ideolo jako opis podejrzanych eksperymentów ideologicznych. 100 książek na stulecie niepodległości. Głosowanie na najważniejszą książkę stulecia niepodległości na stronie polskieradio.pl/trójka. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki. Za 7 minut 9 do usłyszenia mówimy Elżbieta Malinowska, Roma Leszczyńska, Piotr Łodej, Marcin Łukawski. Jeśli chodzi o wspomnienia koncertowe, to zapraszam także na jutro. Jutro mała niespodzianka będzie. No i zapraszamy generalnie na jutro na 6. A w międzyczasie jeszcze ogień. Powtarzamy rytmy, ryty uśrednione. Powtarzamy rytmy, rytmy są z gestów. Rytmy są z gestów i odruchów. Taki chów widocznie. Kieliszki kawy, lufki, domówki, żarty. A każdy żart głupi, jak drewniane 5 złotych. Udajemy świty, udajemy koty. Potem do roboty. A przecież stoisz taki młody, taki młody. Podchodzi dziewczyna i pyta, czy mogę od pana ogień. A ty wiesz, że to niegramatycznie i tylko popiół masz od pana ogień. I podchodzi dziewczyna i pyta, czy mogę od pana ogień. A ty wiesz i tylko popiół masz. Przegrywamy bitwy, by wygrywać wojny, ale nie wiadomo, kiedy te się kończą. Uznajemy zatem, że to zawieszenie broni